Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 5 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Trying hard, he started freaking out, acting the way girls don't like, love is on pointless stuff, I can't imagine what he did, nothing that can impress me, counting seconds to go back, I regret this walking now, back home, sat down in my dorm, feeling a bit confused, and because I refuse praying, he lost his cell phone, and then my voice might turn on, and I heard something like this. Fall through when I'm feeling you. I run into doors, make big noise, spill the drinks, fall on trees, crash everything. I wanna lighten your mood, change my ways, improve my state of mind. Let me do my move, yeah. Baby, I'm easy going, but I'm stuck on you. Can't be cool and chilling when I'm such a babe like you. Listen, I'm like a fool sometimes, really stupid sometimes, but I'm really, really, really wanna work it out, yeah, work it out, work it, I wanna work it out. Po cichutku rozpoczynamy nowy dzień, choć słońce za oknami ma wzejść już za niecałą godzinę. Przed nami środa, 5 kwietnia, to 95. dzień tego roku. Słońce, no, możliwe z przejaśnieniami, ale w większości, jak za chwilę usłyszymy w prognozie pogody, jednak pochmurno i z przelotnymi opadami. Jednak zajdzie po godzinie 19. Dzień potrwa 13 godzin i 13 minut bez zmian. Życzymy wszystkiego dobrego i solenizantom, i jubilatom, a pamiętamy o tym, że dziś imieniny Alberta, Ireny, Julianny, Katarzyny i Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. O tym już wspominaliśmy, że dziś dzień leśnika i drzewiarza, oprócz tego także dzień trzeźwości. Wczoraj już jedna ze słuchaczek przypominała, że także dziś dzień bez makijażu. Kto świętuje, ten świętuje. Udanego życzymy. A przede wszystkim, jako że sporo osób zmotorynkowanych właśnie teraz, to życzymy, by to święto, ten dzień przeciągnąć na cały rok. Tego życzymy. Oczywiście z myślą o tym, żeby nam wszystkim i bardziej uprzejmie na drogach i przede wszystkim bezpiecznie. Dziś dzień grzeczności za kierownicą. 5 minut po godzinie 5:00. 5 dzień kwietnia. Za chwilkę prognoza pogody. ostatnia jestem roztrzepana. Ciągle gubię się, od wieczora nie odróżniam rana. Sypiam całe dnie. Ty jesteś bezbłędny w sposób obłędny. Dorota Miśkiewicz i utwór zatytułowany Bezbłędny. 8 minut po godzinie 5. No, pan synoptyk to oczywiście wzór. Żadnego błędu, nie, nie. Jak się pisze powietrze. A może i tak. Polska pod wpływem płytkiej zatoki związanej z rozległym niżem z ośrodkiem nad północną Skandynawią i z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie. Aha, żeby nie popełnić błędu, czy to razem się pisze, czy z łącznikiem, czy to napisał polarne przecinek morskie. Kropka. Dobrze. Ranek na północy kraju mglisty, zatem uważajmy. W dzień pochmurno będzie przelotnie padał deszcz. Wysoko w górach deszcz przechodzący w śnieg. Po południu w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze z gradem. Przejaśni się w dzień jedynie miejscami na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, na wybrzeżu oraz w czasie burz porywisty do 70 km/h. Ciśnięcie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. No, a temperatura dziś najniższa w ciągu dnia nad samym morzem 11-12 stopni, a najwyższa na krańcach południowych i miejscami w centrum w Małopolsce i na Mazowszu do stopni plus 18. Budzisz mnie, jestem niepoważna. Śnić sensacyjny film. Powij mnie, do końca świata jedź. Zabierz jak okruszę na samochodzie. 13 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się po południu na pilnym posiedzeniu, by omówić sprawę wczorajszego ataku z użyciem broni chemicznej w Syrii. Dzisiejsza międzynarodowa konferencja dotycząca pomocy dla Syrii w Brukseli w cieniu ataku chemicznego na jedno z miast kontrolowanych przez rebeliantów. Parlament Europejski zajmie się dziś problemami związanymi z Brexitem. Po debacie odbędzie się głosowanie w sprawie przejęcia rezolucji. Na Białoruś przyjadą dziś eksperci rosyjskiej Federalnej Służby do Spraw Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego. Przeprowadzą inspekcje miejscowych zakładów żywnościowych, które chcą dostarczyć swoją produkcję na rosyjski rynek. A u nas o 10 rozpoczną się obrady Sejmu. W porządku trzydniowego posiedzenia m.in. wniosek PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu ze wskazaniem Grzegorza Schetyny jako kandydata na szefa Rady Ministrów. Dyskusja i głosowanie w tej sprawie w piątek. Sejmowa Komisja Środowiska ma dziś dokończyć pierwsze czytanie ustawy o ochronie środowiska autorstwa posłów PiS. Propozycje mają zmienić obowiązujące od stycznia zasady wycinki drzew na prywatnych posesjach. Prac nad projektem nie dokończono na poprzednim posiedzeniu, a oprócz projektu PiS posłowie omówią dziś także propozycję autorstwa posłów Nowoczesnej. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Od wczoraj trwa dwudniowe posiedzenie Rady, a od poziomu stóp zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Zwykle decyzja o wysokości stóp procentowych jest publikowana po południu. Łódź odwiedzi dziś delegacja Międzynarodowego Biura Wystaw, która ma potwierdzić gotowość miasta do organizacji wystawy Expo 2022. Przypomnijmy, w listopadzie Polska zgłosiła kandydaturę Łodzi do organizacji tak zwanego Małego Expo w 2022 roku. No i na koniec jeszcze z naszego radiowego ogródka. Dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się finałowa gala plebiscytu Srebrne Usta. W konkursie walczą politycy, których niebanalne wypowiedzi, często śmieszne, nierzadko kontrowersyjne, najbardziej zapisały się w pamięci słuchaczy. I to właśnie państwo wybrali zwycięzców. Szczegóły i finał Srebrnych Ust 2016 dziś wieczorem na trójkowej antenie i w studiu tu przy Myśliwieckiej, w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Zachęcamy państwa do pozostania z nami, a jeśli chodzi o wieści, czy to z kraju, czy z zagranicy, wszystko na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. Prawie 16 minut po godzinie 5. Sygnał od państwa, między innymi od pani Kasi, o tym, że dziś na słuchu sporo utworów z listy przebojów programu trzeciego. I to się chwali, pisze nasza słuchaczka. Wcześniej był Wstyd Kultu i to głos między innymi pani Kasi. Tak sobie pomyślałem dziś, nie tylko wybierając nagrania z listy przebojów, ale także z propozycji do polskiego topu wszechczasów. Czasu coraz mniej, a w zestawie do głosowania między innymi pani Ewa Demarczyk. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry chrześciokonny, chrześciokonny. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już krzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste walki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, migają w progach mezy siedem, trzy filandry, kiedy siodel i gorejące cały bryt, kwieci stola łukowe, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie bryka, czarne konie bryka, rude konie bryka. Leonarda, smutnych imbowodach, Rafaela, okropnych od jak raka, smutnych w mieściach i niedzielach, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka goni one, szóstka goni one, szóstka goni one, zakręcone. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry chrześciokonny, chrześciokonny. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju Nasze końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. 18 minut po godzinie 5, a no właśnie wystarczy wejść na trójkową stronę internetową i tam szczegóły dotyczące głosowania na Polski Top Wszechczasów. Czyli wchodzimy na naszą stronę, klikamy i później otwieramy zakładkę dotyczącą listy przebojów, Polski Top Wszechczasów i utwory do głosowania. I już wybieramy. Prosta sprawa i bardzo przyjemna. Choć jak zwykle przy tej okazji, no trzeba nadmienić, że jednak głosów zazwyczaj brakuje. Człowiek gdzieś ugrzęźnie w połowie alfabetu. Trzeba to też nad tym posiedzieć, troszkę zaplanować, przemyśleć. Ale myślę, przyjemnie jest spędzić czas ze wspaniałymi polskimi nagraniami. Wybrać te naj, które Państwa interesują, które Państwo chcieliby usłyszeć w weekend najowy. 19 po 5 to czas, kiedy zaglądamy do prasy i zaczniemy od dziennika, który informuje, że Fundacja Życie i Rodzina zamierza złożyć w sierpniu w Sejmie projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Zatrzymaj aborcję, a we wrześniu rozpocząć zbieranie pod nią podpisów. Wraca pomysł zaostrzenia prawa aborcyjnego. Najpierw projekt ustawy, potem zbieranie podpisów. O tym informuje dziennik Gazeta Prawna. Z Rzeczpospolitej i o tym, że prawie 8 na 10 Polaków jest otwartych na samozatrudnienie lub pracę w charakterze wolnego strzelca. To więcej niż w skali całej Europy, gdzie taką otwartość deklaruje 68% pracowników. Swoboda w planowaniu czasu pracy, możliwość w pracy w dowolnie wybranym miejscu oraz decydowanie o liczbie przepracowanych godzin. To najczęściej wskazywane atuty pracy na własny rachunek, którą docenia coraz więcej pracowników. Tak wynika z najnowszego badania, do wyników badania dotarła Rzeczpospolita, a osoby, które zdecydowały się na samozatrudnienie, deklarują tam wyższy poziom zadowolenia z pracy, 75% wobec 70% średniej. Istotnym źródłem motywacji jest dla nich możliwość pracy w dowolnie wybranym miejscu i w czasie oraz zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Pracownicy gotowi na erę wolnych strzelców. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze puls biznesu. Regulowanie i obwarowanie restrykcjami rynku aptekarskiego leży w interesie właścicieli dużych sieci aptekarskich i producentów leków, uważa ekspert Centrum imienia Adama Smitha Robert Gwiazdowski. W wywiadzie udzielonym Pulsowi Biznesu właśnie krytykuje on projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, które w tym tygodniu wchodzi pod sejmową dyskusję. Projekt zakłada, że aptekę będzie mógł prowadzić wyłącznie farmaceuta, który będzie właścicielem maksymalnie 4 placówek, a jedna apteka będzie przypadać na 3000 osób, a między poszczególnymi punktami miała być zachowana odległość co najmniej 500 metrów. Jeśli taka ustawa przejdzie, to sektor dystrybucji farmaceutyków będzie musiał się liczyć z ogromnymi stratami. Przestrzega w rozmowie z Pulsem Biznesu na łamach tej gazety Robert Gwiazdowski. Tyle z prasy na teraz, 3 tytuły, ale oczywiście do prasy jeszcze głębiej będziemy zaglądać w porannej audycji, a już za godzinę na pierwsze strony dzisiejszych gazet. Polecamy i zapraszamy. 21 minut po godzinie 5. Muzyczne kalendarium już za chwileczkę. Wcześniej Maciek Maleńczuk. You need me. Tell me that you love me when I'm gone. Aha, when I'm gone. Już nie dla mnie czas masz teraz. Telefonu nie odbierasz. Już nie dla mnie się ubierasz, choć rozbierzesz dla mnie dziś. Mówisz, wszystko jest jak było. Mówisz, nic się nie zmieniło. W końcu tyle się zdarzyło, że już nic. Powiedz, że coś czujesz, powiedz, potrzebuję. Powiedz, że szanujesz, gdy odejdę stąd. Aha, gdy odejdę stąd. jeszcze nie, nie teraz. Parasola nie zabieraj. I do której się wybierasz? Może powiesz mi i to. Jeszcze pieśni się rozpłynę, jeszcze z prawdą się rozminę, jeszcze wezmę na się winę. I odejdę stąd, aha, i odejdę stąd. Tell me that you want me, tell me that you need me, tell me that you love me when I'm gone, aha. Powiedz, że coś czujesz, powiedz, potrzebuję. Powiedz, że szanujesz, gdy odejdę stąd, aha, gdy odejdę stąd, da. No i już 25 minut po godzinie 5 sięgamy po wybrane wydarzenia z historii. W 1871 roku urodził się Władysław Grabski, polityk, ekonomista, poseł, brat Władysława Grabskiego, premiera i reformatora polskiej waluty. Zmarł w 1949 roku. 64 lata temu uruchomiono pierwszy model komputera stacjonarnego przeznaczonego do szerszej dystrybucji. Rok 1953. W 1962 roku zakończono budowę tunelu pod Wielką Przełęczą Świętego Bernarda między Szwajcarią i Włochami. W 1963 roku władze radzieckie wyraziły zgodę na zainstalowanie bezpośredniej linii telefonicznej łączącej Kreml z Białym Domem w Waszyngtonie. W 1964 roku w londyńskim metrze wyjechały na trasę pierwsze automatyczne składy wagonów bez maszynisty. 28 lat temu w Warszawie zakończyły się trwające od 6 lutego obrady Okrągłego Stołu, a 5 lat temu zmarł Jim Marshall, brytyjski przedsiębiorca, nazywany ojcem dźwięku, pionier w dziedzinie wzmacniaczy gitarowych. Przypomnijmy, że swój pierwszy wzmacniacz zbudował ponad 50 lat temu, a na jego piecach grali najwięksi gitarzyści rockowi. Twórca legendarnych wzmacniaczy gitarowych Jim Marshall miał 88 lat, zmarł w roku 2012. Sięgamy już stricte do muzycznego trójkowego kalendarium i zatrzymujemy się na roku 1980. 37 lat temu w Athens, w stanie Georgia, odbył się pierwszy koncert zespołu R.E.M. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said. R.E.M. i wspomnienie pierwszego koncertu sprzed 37 lat. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza już za chwilę. Teraz, jako że minęła 5.30, czas na prognozę pogody. Uważajmy na drogach, szczególnie na północy kraju, bo tam ranek mglisty. W dzień pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz. Wysoko w górach także, no właśnie, deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Po południu w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze z gradem. Przejaśni się jedynie miejscami na wschodzie. A wiatr jest słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywisty, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. A na termometrach dziś od 11-12 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, do 18 w Małopolsce i na Mazowszu. We'll be right back. Nirvana w muzycznym trójkowym kalendarium w 23. rocznicę tragicznej śmierci Kurta Cobaina. Za 26 minut szósta. Sygnały od Państwa. Mile widziane, rzecz jasna, nie tylko mailowo, nie tylko telefonicznie, także SMS-owo. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za dopiski do dzisiejszej listy o budzności. O. Niektórzy zadowoleni z Nirvany. Bardzo się cieszę. Pan Tomek dla naszego budzikowego grona parzący kawę w Katowicach jest obecny. Bardzo się cieszymy. Pan Mirek z Glasgow policzył już do weekendu, pozostało 2 dni, bo dzisiaj się nie liczy. Czuwaj. Pan Maciek z Zawoi z zawołaniem, że babie jest tylko jedna, informuje, że plus 4,3, sytycy, niebo bez chmur, wiatr słaby, budzikowy, dyżurny, duży pies właśnie się przemieszcza po domu. Z dnia na dzień spod topniejącego śniegu pomału wyłania się babia góra. No to chyba piesek na babią się powinien udać, żeby zmierzyć tęże grubość pokrywy śnieżnej, jak to w zwyczaju zimą drzewiej bywało. Pan Michał z Krakowa jest z nami, pani Ania z Gliwic też od poniedziałku, choć nie pisał, ale codziennie słucha przy akompaniamencie ptasiego koncertu w Gliwicach, 8 stopni. Na dzień dobry jest z nami też i pan Tomek i z zawołaniem, to z naszego duetu, Stefcio i Tomcio. Stefciu, obudź się. No i już, i Stefan już obudzony. Pan Stefan informuje, że ze świąt dziś ponoć dzień kręconego makaronu, także Światowy Dzień Cedzenia. Konweniuje dzisiaj. I to jak? Pani Marysia i pan Jurek, żeglarze, są z nami. Bardzo się cieszymy. Pani Monika z Rybnika jest... dopisuje pani Monika. Jestem sobie. Bardzo dobrze. Wspólnie z nami to nas cieszy. I na dzień dobry sygnał nie tylko od naszego wiernego słuchacza, ale także od szczerego pana Darka. Pamiętamy te wyznania dotyczące zimy, śniegu, pluchy, wiatru, lodu, mrozu. No, mógłbym jeszcze wymieniać. A pan Darek dziś z poważaniem nie chce meldować obudzności. Temperatury też nie podaje, bo nie chce mi się wstawać. Podejrzewam, że tak z 8 stopni w Bolesławcu będzie. Pan Darek dodaje, generalnie nie chce mi się nic lub chce mi się nic. A właśnie, i to lubimy najbardziej. Szczerość w naszym klubie to norma. Pora wstać, na twarzy szary okna blask, zegara tak. Jakiś czas, że tak jak ty w swym łóżku pewnie jeszcze śpi. A jak ciężko, gdy za oknem zamazany świt i kroki gdzieś nerwowo wchodzą w lekki sen. Nieważne jest, co ze mną dzieje się. Koło cichy szmer, praca idzie źle. Trzeba uciec stąd, wszystko leci z rąk. Co to za blask? W powiekach milion złotych gwiazd. Na schodach wiatr, ktoś blizna trzasnął głośno tak. Już dziesiąta, szef, robota, w głowie kurczy sen, w głowie kurczy sen. O. Spokojnie, zdążymy zrobić, co mamy zrobić. Jeszcze nie dziesiąta, za 22 minuty szósta. I w tej perspektywy możemy powiedzieć... dopiero. Kasa Chorych w muzycznym kalendarzu, bowiem dziś muzyk formacji Mirosław Kozioł kończy 63 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, pamiętając także o tym, że dziś Mike McCready, gitarzysta Pearl Jam, kończy 51 lat. Back. Pearl Jam. No, wydaje mi się, że fani Pearl Jamu, troszkę mocniejszego, grunge'owego grania, jak najbardziej mieli okazję do tego, by troszeczkę sobie pofolgować. No to pozdrawiamy i państwa, sąsiadów. Sygnały między innymi od pana Mariusza z Myszkowa w drodze do pracy. Dziś lekko zachmurzone niebo i 11 stopni. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy wszystkim dojeżdżającym. Prosimy o ostrożność, bo rzeczywiście na północy kraju sygnały od państwa o tym, że ranek mglisty, podobnie zresztą jak wczoraj te ostrzeżenia od pana synoptyka. Nie tylko dotyczące porannych mgieł na północy, ale także burz. A dziś po południu, w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze z gradem. Do tego, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, też i deszcz, co prawda przelotny, ale jednak. I w górach deszcz, ale nie tylko, bo deszcz przechodzący w śnieg. Przejaśnienia, jak słyszeliśmy, możliwe miejscami na wschodzie. No ale jeśli chodzi o wartości temperatury, nie jest źle. Choć ranek chłodny, to jeszcze przyzwoite te 11-12 nad morzem. W centralnej części kraju 14-15 do 18 w Małopolsce i na Mazowszu. A jutro lepiej nie mówić, jednocyfrówki rządzą, za to całe szczęście weekend coraz bliżej. To nie tylko z samego faktu powinniśmy się cieszyć, że weekend bliżej, ale także ma być słoneczniej, nawet do 22, do 23 stopni. Tego się trzymajmy. Znaczy trzymajmy pana synoptyka za to właśnie słowo i zapowiedzi, aby to nie były jakieś wróżby z działu wróżbiarstwa, a rzeczywiste prognozy na najbliższy kwietniowy weekend. 16 minut pozostało do godziny 6. Propozycje państwa, by zagłosować. Ach, tych propozycji na Polski to wszech czasów jest mnóstwo. Ciąg dalszy i szczegóły moich nienachalnych zachęt już za chwilę. synoptyk zapowiada deszcz, burze. Ech, poranna, witaj, zmiana, to życie twe. Ela przyszła z parasolem zupełnie, dziś nic nie będzie padało, będzie słonecznie i ciepło. Za 13.06 w propozycjach do polskiego topu wszechczasów, między innymi Manam. Manam coś do zagrania i do zaśpiewania. Na swój sposób z miasta się wymyka. Upał, żar, nie do wytrzymania. Ostatni zakręt, miasto znika. Ucieka powoli, nigdzie się nie śmierzę. Koło za kołem już czuję się lepiej. Miejski rytuał na koniec tygodnia. Kierunek, woda, totalny eksodus. Zwarta flotyla motorów pędzą w logicznym ptasi wyszyku. Decyzja maszyny z ciałem człowieka. Uciekam powoli, nigdzie się nie śpieszę. Decyzja maszyny z sercem człowieka. Z ciałem i sercem człowieka. Uciekam powoli, nigdzie się nie śpieszę. Czuję się dobrze, dużo, dużo lepiej. No masz, państwo także to potwierdzają. Rzeczywiście, gdy się zanosi, że niby zapowiadane są przelotne opady, człowiek chodzi jak, no właśnie, z parasolem, a później wszyscy się patrzą w słońcu i w pięknej pogodzie. No to należą się państwu wyjaśnienia i sprostowania, bo jak się okazuje, pani Ela nie przyszła dziś z parasolem, tylko przyniosła odnieść. Znaczy, przyszła do pracy, ale odnieść parasol, który pożyczyła kiedyś, bo wtedy padało i nie miała swojego i dzisiaj przyniosła odnieść. Podziękowała. No więc jednak będzie padało, człowiek przyszedł, ale może sobie pożyczyć właśnie ten, który właśnie oddał, przyniósł do pracy, bo wtedy, kiedy jak padało, to nie miał swojego. No może jest w tym sens, o czym dziś mówię. Po raz pierwszy pozdrawia pan Olek, rocznik trójkowy. Brawa dla pana, jeśli chodzi o te sygnały państwa i głosy w sprawie polskiego topu wszechczasów. Ma nam 14 razy w zestawie do głosowania. Czuwaj. 9 minut pozostało do godziny 6. Nagranie, które ostatnio było piosenką dnia, a my w budziku, myślę, jak najbardziej w zestawie do głosowania. Bardzo nam pasuje. To niech będzie upominek dla dziś świętujących, bo dziś Alberta, Ireny, Julianny, Katarzyny i Wincentego. A po naszemu środa, 5 dzień kwietnia. Me and That Man. Kupujemy to nagranie. Fall and turn to eyes where the amber heals the desolation of the wound deep in you tonight. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down to your railroad. And you never felt so cold. You rule the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies. And she kicked you in the balls. This is a night ride to burn the poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. This is a night ride with your monkey. This is a night ride with a devil on your case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut to the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half life. This is a night ride down on the railroad. Nowe nagranie w Trójce, nie tak dawno nasza piosenka dnia, myślę, godne polecenia, krótkie, treściwe nagranie Me and Dead Man, to tak byśmy mieli w pamięci w zestawie utworów skutecznie budzących w podsumowaniu. No, co prawda jeszcze daleko do tego, że właśnie byśmy zbierali te nagrania, ale jednak z 2017 roku, myślę, godne polecenia o poranku. To już prawie wszystko, jeszcze pan Jacek podpowiada u nas w robocie, to się nazywa parasol przechodni. No, też jakoś tak w podobie, ale zazwyczaj tego typu urządzeń, bardzo pomocnych gadżetów, deficytowo. Szczególnie, kiedy niby ma nie padać, a w ciągu dnia, no właśnie. Za 6 minut szósta, za 6 minut serwis po wiadomościach, poranna audycja. My dziękujemy bardzo. Irena Dan, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra. And your soul is feeling all right. Late in the midnight hour. Yeah, yeah, yeah, yeah. You looked at her and you said, she got soul. She got soul. Than the